Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Дом творчасці часоў вялікага тэрору. Заканчэнне. Пагладжваючы свае боцманскія вусы, стары Артур нібы вярнуўся ў тую эпоху і, здавалася, ужо зусім не зважае на мяне і на дыктафон, уваскрашаючы ў памяці сваю падблонь. Я памятаю там нават яшчэ цішку Гартнага. На другім паверсе займаў пакой з сынам Алегам, з дачкой Алесь Дудар. Там праводзіў сваё апошняе лета перад апошнім арыштам. Сумны такі быў, праўда, ўсё, ну, гуляў трохі ў валейбол, але адчуваў, што вось-вось яго зноў пацягнуць. Ён спадзяваўся, напэўна, ну, як старэйшыя гаварылі паміж сабою, я чуў, што спадзяваўся там адседзіцца. Але... Забіралі адтуль непасрэдна, забралі. Я ўжо не памятаю, каго раней, каго пазней, але адтуль непасрэдна забралі Андрэя Александровіча. Гэта было на маіх вачах. А там пісьменнікі сабраліся, там рэчка такая невялікая, Цітаўка, па-моему, завецца. А калі я быў такі, заточка такая была на тэрыторыі Дома творчасці адпачынку. І пісьменнікі, яны ўсе былі даволі маладыя яшчэ, наважыліся там рыбу сеткай лавіць. І вот Андрэй Александровіч пайшоў, сам хадзіў там па балоцістай, па тваністай заточцы. І, як я памятаю, на нагах у яго былі, як іх назваць, такія летнія раней насілі белыя пантофлі, такія летнія, парусінавыя, ці што вот такія, чы з зубным парашком чысцілі. Вот проста ў іх ён хадзіў, каб не параніць ногі. І тут якраз його паклікалі, і все, ён знік. А пазней адтуль був взяты Нікола Федорович. Мы вже дзеці, падлеткі, мы вже ведалі, що такое Іосиф Віссарионович. Тому що на наших вачах усе робилося. І це я зусім не веру, коли говорю, що от верили ще так. Это... Нічого не верили, просто пристосовувалися. І моє покоління – це амаль... Цалкам пакаленне прыстасаванцаў. Не было ў іх ніякага шчаслівага дзяцінства, і ўсе кінахронікі з усмешкамі і гімнастычнымі пірамідамі хлусяць. І чым далей пераносіўся ў сваё дзяцінства Артур Вольскі, тым больш старэчым і збянтэжаным рабіўся ягоны твар. На маё наіўнае пытанне, ці можна было за каго-небудзь заступіцца, стары Артур паглядзеў на мяне крыху збянтэжана і стомлена вымавіў: «Ты нават не ўяўляеш, які гэта быў страх». Я насамрэч не ўяўляў, толькі ведаў і не з кніжак, а ад роднай бабулі. Мая бабуля па бацькавай лініі, Кацярына, у канцы 30-х жыла ў Крамлі, нават на адной лесвічнай пляцоўцы з Міхаілам Калініным. Яе першы муж быў чырвоным камандзірам. Калі ў войску пачаліся чысткі і ўслед за Тухачэўскім ды Убарэвічам пачалі знікаць ніжэйшыя камандзіры, баба Каця працягвала сябраваць з яшчэ нявысланымі жонкамі ворагаў народа і была неаднойчы бітая за гэта сваім мужам. Каб пераходзіла тут жа на іншы бок вуліцы, не ўздумала нават павітацца, нават у вочы не глядзі, інакш пагубіш і мяне, і сябе. І ён такі дамогся свайго. Пры сустрэчы з сяброўкай, з якой яшчэ ўчора хадзілі ў кіно на «Весёлых ребят», бабуля адварочвалася, ішла ў іншым кірунку, рабіла выгляд, што не заўважыла. І гэта адзінае, што не давала ёй спакою да самай смерці. Музыка. Мая, дачка паэта Міхася Клімковіча, аўтара тэксту да гімну БССР, таксама ў той час адпачывала з бацькамі ў падблоні. Паўтараючы фразу пра «харошыя часы», яна, наколькі я зразумеў, спрабавала пераканаць не мяне, а толькі сябе. Прыязджае машына з энкавідістамі, якімі там, ну, быццам у штацкім, прыходзяць, а людзі сядзяць там на лавачцы і пытаюцца, а дзе Александровіч? Пытаюцца жанчыны: «Славік, дзе папа?» «А папа пашоў рыбу лавіць». «Ну, пазаві папу». Славік бяжыць за папай, прыходзіць папа, босы, закатаны ў штанах, з вудай, з рыбай. А яны кажуць: «Прайдзёмце». Выводзіць яго, сходзіць у машыну, і ўсё, і чалавека нема. Я сама гэта нічога не бачыла. Дзеці, разумееце, неяк мы не бачылі. У нас было дома, што бацька таксама сабе горла перарэзаў, калі бачыў, што будзе яму дрэнна. І я таксама не ведла. Папа ў бальніцы, мама сказала. А я, ну, сестру гляжу, і ўсё это. Канешне, такі ўзрост, што не надта што і запомнілася. Потым ўжо вайна запомнілася далей, калі прайшлі праз яе. А там хорошая была. Кожную неделю приезжали письменники, а так жонки с детьми гуляли. Часы были хорошие. Калі не ведаць всю эту страху, які тады был. Детям это было все так легко. Той дзень, калі я ехаў у падблонь, быў пахмурны, не да белых штаноў. Мая машына нібы наўмысна не завялася. У электрычцы з магнітафону суседняй кампаніі гучала брыдкая расейская папса дня сённяшняга. Але і без дадатковага маскараду падблонь захавала для мяне, пасля ўсяго пачутага, сваю страшнаватую ауру. Дарма, што былая сядзіба расейскага чыноўніка цяпер увайшла ў межы гораду Мар'іна-Горка. Дарма, што яе галоўны дом злучаны сілікатнаю прыбудоваю з асноўным санаторскім корпусам. Тут цяпер дзіцячы рэабілітацыйны санаторый. За высокім берагам рэчкі Цітаўкі, парослым векавечнымі дрэвамі старога парку, чырвоны фасад з неагатычнымі вежамі прымусіць спыніцца кожнага выпадковага падарожніка. Былая дача расейскага міністра шляхоў зносін Макеева пасля шэрых райцэнтраўскіх пабудоваў выглядае ледзь не старадаўнім замкам. Нават паўразбураныя скульптуры піянераў і школьніц пасярод пляцовак можна было спісаць на няўдалы густ яго благароддзя. У падблоні ўсё засталося такім, як у расповедзе колішніх дзяцей 30-х гадоў. І парк, і прыгожая затока, і утульны стук колаў на чыгуначным мосце праз Цітаўку. Адсюль з-за дрэваў не бачна, што там робіцца паза раем. Я прысеў на лаву пад старою ліпаю і назіраў, як гуляюць дзеці з паталёгіяй апорна-рухальнай сістэмы. Хворыя на цэрэбральны параліш, паліяміліт ды розныя сколіёзы. Сярод падобных сабе, такіх самых небаракаў, яны не адчуваюць сваёй інакшасці, дурэюць, смяюцца. Яны шчаслівыя, як былі шчаслівыя і тыя дзеці, што жылі ў гэтых мурах да вайны, тым самым дзіцячым шчасцем, якое не залежыць ад эпохі за плотам ці ад хваробы. Паўз мяне прайшоў задуменны хлопчык гадоў 10 на мыліцах, пацыент санаторыю, былой дачы расейскага міністра, былога інтэрнату Мар'іна-Горскага тэхнікуму, былога дому творчасці пісьменнікаў, былога вайсковага шпіталя. Наўрад ці гэты хлопчык ведае, што на месцы ягонага ложка магчыма тварыў Пятрусь Броўка, ці Глебка, ці Крапіва. Здрада не давала спакою маёй бабулі да самай смерці. А ці магу я такое сказаць пра нешматлікіх падблонскіх пісьменнікаў, якім удалося перажыць увесь той сталінскі жах? Ці спрабавалі яны з салідарнасці падтрымаць адзін аднаго, калі не публічна, дык хоць ціхім словам пры вогнішчы, хоць запіскаю ў стол, хоць поглядам у вочы арыштаванага пры развітанні. На жаль, такіх сведчанняў у мяне няма, як няма і сведчанняў, што нешта не давала ім спакою да самай смерці. Наадварот, страх альбо жаданне быць усім дыктавала іншы сцэнар паводзінаў: няхай цябе, абы не мяне. Седзячы часам у белых штанах за куфлем піва, я ніколі не забываю, дзе знаходзіцца Алесь Юркоіць. Абсалютнае зло нікуды не падзелася. Ды ўсё ж наш час адрозніваецца ад таго. Пра кожную несправядлівасць мы можам крычаць у СМІ, хадзіць на судовыя працэсы, рабіць розгалас па свеце, пакідаючы надзею нашым дзецям. Зло канчаткова не пераможа. Вы слухалі эпізод з новай кнігі Змітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.